Олександр Яровий. Чекання несподіванки. Оповідання. Повість. Видавництво «Український письменник», Київ, 1999 рік. Читає Галина Долгозвяга. Оповідання. Хеппі-енд. Людино, ти маєш чимало. Можеш жити, любити, радіти тому, що живеш і любиш. Тобі даровано право, стоячи на розпутті, вибирати одну з двох можливих доріг життя. Коли ти врешті напишеш оповідання зі щасливим кінцем, зітхнула дружина, витягаючи з машинки останнього аркуша. Твої герої обов'язково спиваються, помирають, емігрують, втрачають все, що можна втратити, а потім печально філософствують. То коли? Коли люди стануть людьми, мовив я патетично, проте без найменшої впевненості, і побрів на балкон курити. Курив я вже більше місяця матінку приму за 30 копійок, про яку забув ще зі студентських часів. Тоді вона коштувала 16. «Пиши щось веселіше», – гукнула дружина вслід. «Вже ж маєш підстави для оптимізму». Так, підстави були. Найголовніша підстава нагадувала мініатюрний згорточок і дрімала у ліжечку коло шафи. Часом вона морщила рожеву пичку і плямкала губами. Це було грозовою ознакою. Найчастіше, навіть після чудотворної циці, вимогливе плямкання віщувало початок сольного концерту з гурточка. Соліста не завжди вгамовував навіть мікрофон соски. Скажімо, чужі малюки, признаємось по правді, особливо нас не зворушують. Ми з мовчазним здивуванням спостерігаємо сюсюкання та метушню рідні навколо них і не знаємо, як же повестися з цією незрозумілою живою лялькою. Власні ж інша справа. Невідомо звідки й досвід береться. Зовсім інакше відчуваєш світ, коли твого недоречно велетенського мізинця стискають іграшкові пальчики. Сказати, що все нам відразу стало веселковим, було б страхітливим перебільшенням. У шухлядці зловісно пухли все нові телефонні квитанції. Квартирна книжка свято біліла незаповненими сторінками. Поява будь-яких грошей ставала дедалі значнішою подією. Закономірно, що нашому синові це було важко зрозуміти. Він, на жаль, не читав газет, тому не знав, що хоча платню нам видають раз на півроку, економічний спад зупинився і за бажанням можна помітити навіть ознаки поліпшення. Оскільки малюк, котрому щойно виповнився місяць, не любив також радіо і телевізора, то ці ознаки йому помітити було ще важче, ніж нам. Я курив, струшуючи попіл забильця балкона, і розглядав бомжа внизу, який шукав поживи у сміттєвому баці. Найдивнішим виглядало те, що на протилежному краї бака тією ж справою займалася засмоктана гавані, трохи не зважаючи на конкурента. Очевидно, вони не мали взаємних претензій. Зненацька повз моє обличчя шугнув білий голуб і ляпнув на бильця рідкою сметанкою. «На щастя!» – сумно зітхнув я і викинув додолу бичка. Проходячи повз ванну, почув плюскіт води і вдоволене попискування. Дружина купала малюка. В одній книзі вона вичитала, що це слід робити не частіше, ніж двічі на тиждень. В іншій радили купати двічі на день. Коли я сказав, що всі ті книжки найкраще було б закинути, не читаючи, до антресолі, де в нас лежали торішні газети, дружина зробила кілька вчених зауважень про мою прозу і несподівано спинилася на варіанті – купати щодня, вранці та ввечері. Отож, доки тривала ранкова купіль, я ввімкнув праску і заходився коло випраних одежок дитини, міркуючи над подіями вчорашнього дня. Вчора я почергово зустрів у центрі півдесятка старих друзів. Ніхто з них не відмовив собі в насолоді після привітання довго радити мені, як слід поводитися з немовлям. Найцікавіше, що всі п'ятеро не мали дітей. Троє були неодруженими, а один взагалі голубим. І всі п'ятеро, включаючи голубого, з теплим гумором запитали мене одне і те ж саме. Щось на зразок: «Мабуть, старенький, тепер замовкла твоя муза?» Я б не сказав. Просто тепер моя муза допомагала дружині прати пелюшки, міняти памперси, кип'ятила серед ночі пляшечки та соски. А потім ми з музою сідали на кухні, випивали по часті добрячої козацької, таке сказати, кави, викурювали пару примин і писали безсмертні опуси. Не маю сумніву, що хвойдовитій музі більше припало б до смаку богемне існування. Це дуже легко – виправдовувати власне необмежене свинство –